pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie przeżył katastrofy rosyjskiego samolotu pasażerskiego pod Moskwą. Kościół katolicki uznał kolejne, 70. cudowne uzdrowienie w Lourdes. 80 tysięcy osób przyjechało do Wenecji na zabawy ostatniego weekendu karnawału. Samolot, który spadł w rejonie ramieńskim obwodu moskiewskiego, rozerwało na drobne kawałki. Praktycznie nie można odnaleźć ani jednego większego fragmentu kadłuba, poinformowała agencja TASS. Między innymi na tej podstawie pracujący na miejscu tragedii ratownicy przyjęli, że nikt nie przeżył katastrofy. Na pokładzie AN-148 znajdowało się 65 pasażerów i 6 członków załogi. Samolot leciał z Moskwy do Orska. W okolicy miejscowości Stepanowskoj, gdzie samolot runął na ziemię, ratownicy rozbili namiotowe miasteczko. Pracują w nim ekipy ekspertów sądowych, którzy będą przygotowywać odnajdywane ciała do identyfikacji, a także ratownicy przeszukujący okoliczne pola. Rodzinom ofiar zostanie wypłacona doraźna pomoc finansowa. Z całego świata napływają do Rosji wyrazy współczucia. Tymczasem rosyjscy eksperci nie chcą wypowiadać się na temat ewentualnych przyczyn tragedii. Synoptycy z lotniska Domodziedowo, z którego wystartował AN-148, twierdzą, że warunki pogodowe były znośne. Saratowskie linie lotnicze, będące właścicielem maszyny, zapewniają, że była ona w doskonałym stanie technicznym. Z kolei świadkowie zdarzenia opowiadają o wybuchu, pożarze jednego ze skrzydeł i gwałtownej utracie wysokości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kościół katolicki uznał kolejne, 70. cudowne uzdrowienie, do jakiego doszło w Lourdes. Dziś przypada 160. rocznica pierwszego z 18 objawień Najświętszej Marii Panny. To także Dzień Matki Boskiej z Lourdes. Kardynał Jacques Benoît Gonin, biskup położonego w Pikardii na północy Francji miasta Beauvais, uznał, że wyzdrowienie francuskiej zakonnicy siostry Bernardetty Morio nosi charakter cudownego. Do takiego wniosku duchownego skłoniło orzeczenie lekarskie. Od końca lat 60. ubiegłego stulecia siostra Bernadetta cierpiała na postępujący paraliż. Od 87. roku zakonnica nie była w stanie samodzielnie chodzić. Do cudu miało dojść według kościoła 11 lipca 2008 roku. Wtedy to właśnie opiekujący się nią lekarz poradził jej, by wzięła udział w pielgrzymce diecezjalnej do Lourdes, którym nigdy nie była. Przyznaje, że w grocie doznała dziwnego uczucia, nieznanego obecności Najświętszej Marii Panny i małej Bernadetty Siburu. Dodaje, że w modlitwie nie prosiła o wyleczenie, lecz o siłę do walki z chorobą. Po powrocie do domu w czasie nabożeństwa poczuła, że wraca jej władza w kończynach. Od tego momentu trwały oględziny lekarskie i badania medyczne, które pozwoliły na stwierdzenie, iż powrót do zdrowia siostry Bernadetty nosi znamiona cud. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 80 tysięcy osób przyjechało do Wenecji na zabawy ostatniego weekendu karnawału, podały władze miejskie. Długie kolejki ustawiały się do bramek wejściowych wokół placu Świętego Marka, gdzie decyzją władz ze względów bezpieczeństwa nie może przebywać więcej niż 20 tysięcy osób. Taki limit wprowadzono tam po raz pierwszy przy okazji karnawału. Nie wyklucza się, że ograniczenie to będzie obowiązywać na stałe. Telefon alarmowy 112 działa w Unii Europejskiej coraz sprawniej. Większa jest też dokładność lokalizacji osób dzwoniących po pomoc. Jednym z problemów są jednak wciąż fałszywe telefony. Tak wynika z opublikowanego w Brukseli raportu z okazji przypadającego dziś Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Przypomnijmy, to numer bezpłatny, można na niego dzwonić w nagłych przypadkach z każdego miejsca w Unii, by wezwać pogotowie, policję czy straż pożarną. Każdego roku w Unii 300 tysięcy osób dzwoniących na numer alarmowy po pomoc nie może określić swojej lokalizacji. Powodem są albo doznane obrażenia podczas wypadku, albo nieznajomość terenu. Dlatego, jak podkreśla komisja, tak ważna jest szybka lokalizacja miejsca wypadku. Ma w tym pomóc specjalna technologia, zaawansowana lokalizacja mobilna. Obecnie działa ona w Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Litwie. To 3 państwa więcej niż w ubiegłym roku. W raporcie mowa jest także o czasie oczekiwania na połączenie ze służbami ratunkowymi. W 20 krajach, także w Polsce, zajmuje to mniej niż 10 sekund. Problemem są natomiast fałszywe telefony i bezzasadne połączenia. Na Cyprze takich telefonów jest tylko 8%, ale w Grecji ponad 95%, w Polsce prawie 46%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W trójkowym studiu jest już Mateusz Fusiarz, czas na informacje sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W Dobry wieczór. Legia uciekła Lechowi. Przed rozpoczęciem 22. kolejki Ekstraklasy wojskowi mieli 2 punkty przewagi nad odwiecznym rywalem. Teraz mają już 4, bo jak pamiętamy w piątek wygrali z Zagłębiem 3-2, a Kolejorz dzisiaj zaledwie zremisował 0-0 z Arką. W drugim niedzielnym meczu Termalika przegrała 0-3 z Koroną Kielce. Bardzo ładną bramkę zdobył Jacek Kiełb. Pracowaliśmy ciężko, pracowaliśmy dużo i wiedzieliśmy mniej więcej, jakie zadania mamy założone przez trenera i staraliśmy się je wypełniać w 100%. Czy to wypełniliśmy, nie wiem, trzeba zapytać trenera. Wiadomo, wygraliśmy mecz, jesteśmy zadowoleni, no ale to jest dopiero start, początek, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dużo jeszcze meczy przed nami i tam będziemy w każdym meczu udowadniać. Jakbyśmy grali z taką postawą, z takim zaangażowaniem, to myślę, że możemy zajść bardzo wysoko. Jutro dokończenie 22. kolejki, o 18.00 Piast zagra z Jagiellonią. A teraz już sensacyjne doniesienia z Włoch. La Gazzetta dello Sport pisze o oskarżeniach dopingowych wobec zespołu Altopac Eppel. Pojawiają się także zarzuty wobec Rafała Majki. Według menedżera Altopac Andrei Delnisty, kiedy Polak był trenowany przez Elso Fredianiego, miał przyjmować testosteron. Delnista powiedział, że zmienił się kształt szczęki Majki. Od przyjmowania testosteronu stała się ona bardziej kwadratowa, czytamy we włoskich mediach. Rafał Majka to pierwszy w historii polski kolarz, który wygrał jakąkolwiek klasyfikację Tour de France. W 2014 i 2016 był najlepszym góralem. Zdobył także brązowy medal na letnich igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Na koniec także o igrzyskach, ale tych zimowych w Pjongczangu. Dziś Polacy startowali, ale bez większych sukcesów. Warto odnotować, że w rywalizacji saneczkarzy dobrze zaprezentował się Maciej Kurowski. Był 19. Mateusz Sochowicz 27. Złoto dla Austriaka Dawida Gleishera. Z kolei panczanista Sven Kramer wygrał dzisiaj swój trzeci z rzędu złoty medal olimpijski. Holender był bezkonkurencyjny na 5000 metrów, a przy okazji pobił rekord olimpijski. Adrian Wielgat także startował w tym biegu, ale zajął ostatnie 22 miejsce. Polacy rywalizowali także w biatlonie. Grzegorz Guzik był 59, a Andrzej Nędza Kubiniec 67. Sprint na 10 km wygrał Niemiec Arndt Pfeiffer. Biegi narciarskie zdominowali dzisiaj Norwegowie. Zgarnęli wszystkie medale. Bieg łączony na 30 km wygrał niespodziewanie Simen Hegstad Kruger. Dominik Bury zajął 52 miejsce. A co jutro ściskamy kciuki za nasze biatlonistki w biegu na 10 km na dochodzenie i biatlonistów w biegu na 12,5 km, także na dochodzenie. Panczynistki rywalizują na 1500 metrów, startują także saneczkarskie jedynki kobiet. W slalomie gigancie zobaczymy Marynę Gąsienicę Daniel. Kolejny sport w trójce, jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro śnieg będzie padał na wschodzie i północy Polski, minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Białymstoku, plus 2 w Warszawie i Łodzi, plus 3 w Katowicach i Krakowie, plus 4 we Wrocławiu i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kilka obcych słów po polsku. To jest opowieść o marcu 68, ale przywłaszczana przez ludzi, którzy marca nie przeżyli, których nawet nie było wtedy na świecie, czyli drugie pokolenie po marcu, dzieci emigrantów marcowych. Magazyn bardzo kulturalny. O tym przedstawieniu opowiemy w trzeciej części wydania, bo maraton teatralny trwa. Dzień dobry, wieczór. Chociaż wątek teatralny przepleciemy dzisiaj literackim, to w drugiej części wydania, a w części pierwszej posłaniec z Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. Piotr Gruszczyński, dramaturg tego teatru. Ciągle tak. I wciąż głos niejako tego teatru, gdyż Krzysztof Warlikowski uparcie głosu swojego nie prezentuje. No comments. Niemniej proszę przekazać dyrektorowi i założycielowi teatru, że wciąż na niego czekamy. Dobrze, i serdecznie z przyjemnością to zrobię. I serdecznie zapraszamy. Piotrze, to już jest luty, więc mógłbyś mieć rodzaj kompleksu, że dopiero teraz o nowym teatrze. Tymczasem dobra wiadomość jest taka, że rok zaczynaliśmy z nowym teatrem, bo gościliśmy Michała Zadarę, który opowiadał między innymi o kontynuacji lektury Księgi Rodzaju, Księgi Genesis, a to właśnie jest nie spektakl, tylko wydarzenie parateatralne, powiedziałabym, na pograniczu literatury, teatru, performansu, bo Michał jak zwykle wymyślił sobie własną ścieżkę czytania, również Biblii. Tak, rzeczywiście to jest taki spektakl, no jednak posługujmy się tym terminem niemodnym, w którym bardzo dużo zależy od widowni, widowni dziecięcej głównie, bo jest to spektakl dla dzieci, chociaż oczywiście zapraszamy razem z rodzicami. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaka będzie trzecia część Biblii, bo dwie już zostały zrealizowane w tym sezonie. Pierwsza to była taka wspólna zabawa dzieci i aktorów w stworzenie świata, gdzie się bardzo dużo malowało farbami plakatowymi, tworzyło się różne dzieła, z których powstawał świat. W drugiej części mieliśmy do czynienia właściwie z lekturą Księgi Rodzaju, takiego słuchowiska, które tym się różni od radiowego słuchowiska, że na ogół radia słuchamy w samotności, natomiast tam to było takie zbiorowe słuchanie. I myślę, że obie te części mają jedną fenomenalną cechę, mianowicie zaczynamy tę Biblię naprawdę czytać, zaczynamy ją rozumieć, zaczynamy słyszeć, co w niej jest napisane i powiedziane. Są tam, jak wiemy, rzeczy różne. Stary Testament jest taką księgą też rozmaitych rzeczy strasznych, które na dzieciach robią bardzo duże wrażenie. Michał nie cenzuruje Biblii. Czytają tak, jak została napisana. No i rzeczywiście ten ciąg, nie wiem jakiego użyć słowa, może tak najłagodniej nieszczęść, jakie ludzie powodują i jakie ludzi spotykają, jest dosyć niesamowity. Właśnie podany w takiej lekturze trochę naiwnej, trochę niekomentującej i też bardzo performatywnej, no w której jakby mamy pełne poczucie uczestnictwa. I kiedy na przykład w pierwszej części każe nam się wszystkim położyć na podłodze, połowa widowni kładzie się na podłodze, a połowa widowni obrysowuje leżące ciała takim konturem, który przypomina trochę takie, jak znamy z filmów kryminalnych, kontury ciał ludzi, którzy zginęli. Potem te kontury radośnie wypełniamy farbami, to trwa dość długo, powstaje z tego taki dziwny horyzont teatralny, wymalowany na tekturze. Generalnie to troszeczkę przypomina, jakby to Chagall namalował. Po czym orientujemy się jednak, że ten horyzont jest z tymi ciałami, które już przestają być ciałami, stają się plamami kolorów, że jednak jest to coś w rodzaju obrazu ciał potępionych na sądzie ostatecznym, które opadają. No, dużo jest tam takich bardzo delikatnie budowanych, ale bardzo mocnych zaskoczeń. Zaczęliśmy od Biblii, rok oraz nasze dzisiejsze spotkanie. No i rzeczywiście czytanie Biblii powróci, lada moment. 23 marca jest premiera kolejnych rozdziałów. Księga w Nowym Teatrze w Warszawie. A jak to było z ucztą? Z ucztą jest tak, że napisał ją niejaki Platon. Jak wiemy, jest to jeden z podstawowych tekstów filozoficznych. Trochę też mamy do tego taki stosunek, że jak słyszymy Platon, to mówimy, aha, Platon, i udajemy mądrych. Niestety nie czytamy tych tekstów. Podobnie jak z Biblią, podobnie jest z klasycznymi tekstami filozofii. Nie czytamy ich, nie znamy ich, nie mamy za bardzo pojęcia, co tam w nich siedzi. Tymczasem generalnie należy namawiać do czytania i czytania filozofów. Natomiast czytanie Platona jest lekturą bardzo przyjemną. To są bardzo piękne teksty, mają bardzo dużą wartość literacką. Są zresztą bardzo świetnie przełożone przez Andrzeja Serafina, który w tej, no bo rozmawiamy o uczcie, którą w Nowym Teatrze wyreżyserował Krzysztof Garbaczewski. Tutaj zdradziłem tajemnicę. No już teraz trudno. Powiedzmy, że premiera odbyła się właśnie w ubiegłym tygodniu. Więc ten, że wymieniony tutaj Andrzej Serafin pojawił się również w charakterze dramaturga podczas przygotowań do tego spektaklu. No i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, przeżycie tej uczty i usłyszenie tego tekstu, tego, co on zawiera, w bardzo niesamowitej instalacji, która ma wielu autorów, również Olę Wasilkowską, która przygotowała scenografię, Jana Duszyńskiego, który zrobił muzykę, Sławka Blaszewskiego, który zrobił kostiumy, Bartka Nalaska, który zrobił światło, Roberta Mleczko, który zrobił wideo, to są jakby współautorzy tego świata, w którym instaluje się obsada aktorska. I są to mistrzowie w kategorii juniorzy, czyli w kategorii młodzi twórcy. Już mistrzowie, a no, jeszcze młodzi. To się zgadza, więc zapraszam. Dzisiaj jest ostatni spektakl uczty w tym, jak to się mówi po polsku, secie. Natomiast to przedstawienie wróci do Nowego Teatru, wróci w kwietniu. Przypominamy, uczta powstawała w latach 384-372, oczywiście przed nową czy naszą erą. Ale zaskakująco ludzie mieli wtedy te same problemy, co dzisiaj. No tak, a Krzysztof Garbaczewski, przepraszam, bo jeszcze muszę popisać się wiedzą swoją, talent trójki w kategorii teatr, a z kolei Piotr Gruszczyński, nasz gość, był naszym jurorem w roku ubiegłym. Z wielką przyjemnością, tak. No skoro już mówimy o talentach trójki, to powiedzmy, że okoliczności sprawiły, że brat i siostra są w jednym teatrze, czyli nasz talent trójki w kategorii teatr 2017, Jaśmina Polak, siostra Piotra Polaka, który od kilku lat jest w zespole Nowego Teatru, więc mamy już teraz dwójkę prawdziwych Polaków w naszym zespole. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. A więc Jaśmina przeniosła się z Narodowego Starego Teatru do Nowego Teatru. No, taka zmiana. Tak, no teraz wyszło na to, że talent trójki, który właśnie Jaśmina w ubiegłym roku dostała, był jej przyznany po znajomości, bo byłem w jury, ale jedno z drugim nie miało żadnego związku obiecania. Jeszcze nie wiedziałeś, że będzie waszą aktorką, tak, to prawda. Skoro mowa o Narodowym Starym Teatrze, to również Bartosz Bielenia przeniósł się z Narodowego Starego Teatru do Nowego Teatru. Ten zespół się w naturalny sposób odmładza. To już jest kolejne pokolenie aktorów, które z nami pracuje, więc zachowujemy też taką zdrową strukturę zespołu artystycznego, bo mamy w nim seniora, Zygmunt Malanowicz, który skończył 80 lat kilka dni temu. I mamy też aktorów 20-paroletnich. Kłaniamy się panu Zygmuntowi. To już będzie mój ostatni popis na tym etapie, ostrzegam. Bartosza Bielenię z sympatią wspominaliśmy przed tygodniem, kiedy to omawialiśmy spektakl Teatru Telewizji pod tytułem Mok, gdzie oto Bartosz Bielenia zagrał u boku między innymi Agnieszki Żulewskiej, jej brata, czyli baronowej Bloch, oraz Szymona Piotra Warszawskiego, czyli Moka. To teraz ja, przepraszam cię bardzo, popis dygresyjny mamy za sobą i premiery. Uczta już za nami, Biblia przed nami i przed nami też jeszcze w marcu kolejna premiera, to jest spektakl Anny Karaśnickiej, który na razie jeszcze nie ma tytułu. Anny Karaśnickiej chyba nie muszę słuchaczom trójki przedstawiać. Reżyserka, autorka, tworząca bardzo odrębny, bardzo specjalny, taki minimalistyczny świat teatralny, moim zdaniem bardzo metafizyczny, w którym rozmawia się o kondycji człowieka. Teatr bardzo egzystencjalny, chociaż bardzo zabawny też. To będzie przedstawienie pierwsze z czterech, które Nowy Teatr realizuje wspólnie z Tomaszem Platą, czyli kuratorem pracującym na co dzień z Komuną Warszawa. Otóż ten cykl nosi tytuł 2118 i to jest data i za 100 lat będziemy obchodzić wtedy 200-lecie niepodległości, mam nadzieję. No ale ponieważ nie wszyscy mamy szansę tego momentu dożyć, to postanowiliśmy już teraz poprosić czwórkę artystów o to, żeby zastanowili się nad tym, jak będzie wyglądał teatr i sztuka, jaką będzie pełnił rolę, jaką będzie miał funkcję społeczną właśnie za 100 lat. Budujemy więc taki wehikuł czasu, w którym będzie podróżowała właśnie Anna Karaśnicka, potem Wojtek Ziemilski, potem Anna Nowak, która jest choreografem i na koniec będziemy mieli Romka Krężela z jego spektaklem. Także w sumie te cztery spektakle rozłożone są mniej więcej na rok. No i zobaczymy. To też jest oczywiście ukłon dla stulecia awangardy. Ale też w stronę młodości. W stronę młodości, ale też w stronę takiego myślenia o sztuce, które było charakterystyczne dla awangardy, czyli myślenia konceptem, manifestem i takim założeniem jednak programowym bardzo zawsze mocnym. Więc tutaj postaramy się wymyślić, jak to będzie. Zapraszam. Wspomniałeś o takiej długiej perspektywie czasowej. Też należałoby zwrócić uwagę na to, że Nowy Teatr w Warszawie nie deprecjonuje mistrzów. Przykładem tutaj jest obecność w waszym teatrze spektaklu Krystiana Lupy. Spektaklu, który miał już swoją premierę w poprzednim roku, ale w tym sezonie, no i po trzech bodajże miesiącach powraca na afisz. No nie dość, że nie deprecjonujemy, przeciwnie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wspólnie jeszcze z Teatrem Powszechnym, Teatrem Studio i TR Warszawa i Miastem Stołecznym Warszawa doprowadzić do sfinalizowania pracy nad spektaklem, który zaczął się w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Po zmianie dyrekcji Krystian Lupa odmówił dalszej pracy, gdyż uznał, że nowa dyrekcja nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków do ukończenia tej skomplikowanej i trudnej produkcji. No i udało się jakby skrzyknąć też jeszcze kilka teatrów zagranicznych, bardzo poważnych, do tego, żeby ten spektakl dokończyć. Proces wraca na afisz w tym tygodniu, który się teraz zaczyna. Nie ma biletów, ale kiedy graliśmy pierwszy set, znowu to piękne polskie słowo. Grasz w tenisa? Nie, jeszcze nie. Było tak, że nie zdarzyło się ani razu, żeby długa kolejka po wejściówki nie weszła do teatru, więc jeżeli ktoś nie ma biletu, a bardzo by chciał to zobaczyć, to proponuję zaryzykować kolejkę po wejściówki. Spektakl jest niesamowity, jest niestety bardzo przykry. Bardzo mocno komentuje czasy, w których żyjemy, komentuje nasze postawy. Dużo jest w nim mowy o bezradności intelektualistów wobec tego, co się dzieje na świecie, jak świat się radykalizuje. Także nie jest to przedstawienie na pocieszenie. Niemniej refleksja, jaką ma Krystian Lupa, no jest refleksją bardzo mądrą i myślę, że też pozwala nam mądrzej uczestniczyć w tym, co się dzieje i lepiej to rozumieć. Franz Kafka. Proces. Krystian Lupa i zespół. Zespół, no niegdyś Teatru Polskiego we Wrocławiu, bo właściwie w tej obsadzie ona została troszkę zmniejszona w stosunku do pierwotnego planu, natomiast to jest oryginalna obsada, która miała być w tym spektaklu. Może jeszcze jedna informacja, bo tam jest tak, że jest postać Józefa K., który zresztą jest często nazywany Francem K., która jest rozdwojona na, nie wiem, no można to potraktować psychoanalitycznie, ale można też potraktować prościej, czyli że mamy do czynienia z bohaterem i jego cieniem, który jest trochę autorem tego dzieła literackiego. I grają to dwaj aktorzy, Andrzej Kłak i Marcin Pępuś. W tej obsadzie premierowej w listopadzie Andrzej Kłak był Józefem Francem K., zresztą wspaniałym. Teraz panowie zamienią się rolami, czyli Marcin Pępuś będzie tym bohaterem, a Andrzej Kłak stanie się jego cieniem. Także właściwie no, jest to rodzaj drugiej premiery. Ładny, taki wydłużony cień Józefa K. To tyle o przedstawieniach, o takich formach teatralnych, ale są również innego rodzaju zdarzenia w Nowym Teatrze. Są wykłady na przykład, będzie i taniec. Magazyn bardzo kulturalny. No właśnie, jak byś sobie poradził z ogarnięciem tej różnorodności w tej części repertuaru twojego teatru? Z tym sobie jest dość łatwo poradzić, ponieważ Nowy Teatr nazywa się Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr. W związku z tym nasza działalność jest bardzo wielotorowa, bardzo nam zależy na działaniach edukacyjnych, stąd wykłady, o których wspomniałaś, które się odbywają w każdy poniedziałek o 19:00. Są cztery ścieżki, dwie dotyczą bardzo ściśle teatru. To jest wykład Wojtka Ziemińskiego, który dzieli się swoim doświadczeniem reżysera, performera. Drugi teatralny wykład mam zaszczyt prowadzić osobiście i pokazuję w trakcie tych właściwie pogadanek, nie lubię tego słowa wykład, pokazuję takie spektakle, które miały zasadnicze znaczenie dla kształtowania się nowego języka teatralnego, więc pokazuję niestety na zapisach filmowych, ale no, skoro nie można mieć oryginału, to lepsze to niż nic. Tak myślę. I to są cykle? To są cykle, każdy z wykładowców ma ich 10. Jest wykład filmowy, który prowadzi Tomek Kolankiewicz i jest cykl literacki prowadzony przez Sylwię Hutnik, który właściwie polega na sporach o książki. Te książki są częściowo proponowane przez Sylwię Hutnik, częściowo przez uczestników tych spotkań i trzeba przyjść na to przygotowanym, to znaczy przeczytać książkę, a potem rzucić się w wir gorączkowej dyskusji. Rzeczywiście te dyskusje są bardzo gorące. Staramy się też być takim miejscem prezentacji tańca. Taniec się wspaniale w Polsce rozwija, a nie ma swojego domu ciągle, więc ogłosiliśmy tak zwany open call, znowu ładne słowo. Wybraliśmy trzy projekty, które będą wyprodukowane i to będą spektakle Nowego Teatru. To jest robione wspólnie z Janną Leśnierowską i jej Art Station Foundation z Poznania. Co jeszcze mamy? No przychodźcie do nas, bo u nas właściwie ciągle się coś dzieje. Nie zamykamy się prawie nigdy, poza świętami. klientami. Będziemy mieli też drugi raz showcase. Co to jest showcase? To jest taki moment, gdzie bardzo intensywnie w krótkim czasie prezentuje się najciekawsze zjawiska teatralne. Zaprasza się programatorów różnych festiwali z całego świata. To jest rodzaj takich targów, gdzie mogą sobie to wszystko obejrzeć, a potem, miejmy nadzieję, podjąć decyzję o zaproszeniach różnych spektakli. To się nazywa Generation After po raz drugi. Zastanawiamy się nad tym, po czym jest to pokolenie. I rzeczywiście też kładziemy nacisk na twórczość reżyserów i artystów młodszych. To znaczy, nie ma żadnej granicy wiekowej, ale generalnie są to twórcy, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. No bo ci starsi są już dobrze wypromowani, dobrze znani, nie trzeba ich pokazywać. Ten ubiegłoroczny showcase, zainteresowanie nim przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwanie. Przyjechało 80 programatorów z całego świata, z naprawdę bardzo poważnych instytucji i festiwali. Więc mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej, ponieważ rzeczywiście bardzo dobrze się to w świat poniosło, że to było udane. To jest w połowie kwietnia. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobra robota dla polskiego teatru, którą wykonujemy, bo to nie jest tak, że my pokazujemy tylko produkcję nowego teatru. Przeciwnie, to są rzeczy również spoza Warszawy, które uważamy za istotne i warte pokazania. Mogę się pochwalić? Aż proszę. Znaczy nie siebie, tylko nowy teatr. Dzień bez pochwalenia się to stracony dzień. Oczywiście, zwłaszcza niedziela. Od ubiegłego roku wprowadziliśmy w nowym teatrze, a właśnie nowy teatr będzie obchodził 10-lecie. O nie. Trudno w to uwierzyć, bo... Nie budynek, tylko instytucja. Więc w ubiegłym roku wprowadziliśmy pierwszy raz dwie, nie wiem jak to nazwać, funkcje, pozycje w ramach instytucji. Mianowicie mamy swoich artystów rezydentów, i w tym sezonie, trwa właściwie trochę dłużej niż sezon, mamy dwójkę rezydentów, to jest Ania Smolar i Wojtek Ziemiński. Rezydenci mają swoje rozmaite przywileje, ale też są to artyści, którzy z nami współpracują. I mamy też stypendystów. Stypendyści są młodzi, dostają stypendium, co jest, myślę, że bardzo dla nich przyjemne. Stypendium, które ma pomóc im w rozwoju i pozwolić na inwestowanie w siebie. W ubiegłym roku naszym stypendystą był wspomniany już Romek Krężel, czyli aktor, który właściwie zmienił swoje powołanie, został reżyserem, w tej chwili kończy studia reżyserskie w Instytucie Teatrologii Stosowanej w Gießen, takiej bardzo ważnej szkole teatralnej. I naszym następnym stypendystą jest Benjamin Bukowski, być może Państwu znany, wspaniały dramatopisarz, który, no wydaje mi się, że dokonał jakiegoś kolejnego przełomu w polskiej dramaturgii i odkrył zupełnie nowy język i sposób tworzenia dramatów. No fantastycznie, pięknie pochwaliłeś się. Można powiedzieć, że każde spotkanie z moimi gośćmi jest takim zaproszeniem do chwalenia się, bo staramy się nie pokazywać ciemnych stron. W Nowym Teatrze nie ma ciemnych stron. My w ogóle staramy się unikać ciemnych stron. Piotrze, bardzo dziękuję. Proszę, by Państwo w Nowym Teatrze pamiętali o tym, że Trójka jest do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Że drzwi są otwarte, a kto nie zauważył jeszcze, to na wszelki wypadek zwrócę jego uwagę, że no jeszcze mamy kilkanaście odcinków Salmana Rushdiego w interpretacji aktora nowego teatru, czyli... Andrzeja Chyry. Tak jest. Jeszcze tylko może słowo do tych z Państwa, którzy nie mieszkacie w Warszawie. Jak przyjedziecie do Warszawy, to myślę, że warto się pofatygować do nowego teatru. Może na spektakl, może na jakieś inne wydarzenie, ale też, żeby zobaczyć to miejsce, ten budynek, tę salę teatralną, bo myślę, że jest to obiekt no, niepowtarzalny. W Polsce chyba nie ma drugiego takiego. Robi wielkie wrażenie na wszystkich naszych gościach, którzy przyjeżdżają z różnych stron świata, także jest to, myślę, rodzaj atrakcji, nie powiem turystycznej, ale kulturalnej. Bardzo dziękuję. Atrakcyjny Piotr Gruszczyński był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A teraz urozmaicimy sobie życie, rozmawiając z poetą. Magazyn bardzo kulturalny. Morze szumi, widać perspektywy, horyzont, a to oznacza, że, no, że właściwie jesteśmy w kręgu wolności. Wolność to Gdańsk, Gdańsk to wolność. To tyle patosu. Spotkałem się na takim mini śniadaniu z Tadeuszem Dąbrowskim, poetą, który zarazem jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu, który nazywa się jak? Dzień dobry Państwu. Festiwal się nazywa Europejski Poeta Wolności. Rzeczywiście dość patetycznie, ale nie wstydźmy się patosu. Ja myślę, że wzniosłość i patos były bardzo deprecjonowane w ostatnich dziesięcioleciach na gruncie filozofii i w ogóle takiego dyskursu codziennego, publicznego. Więc nie wstydźmy się patosu. Ten patos jest uzasadniony w przypadku Gdańska i jego wolnościowych korzeni i jego wolnościowego wpływu na resztę świata. Tym bardziej, że wolność rozumiana niekoniecznie politycznie jest fundamentem każdej twórczości. I tak staram się jako dyrektor artystyczny tego festiwalu wolność rozumieć, wolność tłumaczyć, przez pryzmat wolności czytać i rozumieć poezję nominowanych autorów. Co dwa lata, bo to jest taki rodzaj poetyckiego biennale, czyli przeplatają się tak wzajemnie ten festiwal z festiwalem Ocalone w tłumaczeniu, który, jak sama nazwa wskazuje, skupia się przede wszystkim na efektach pracy tłumacza, co jest fantastyczną inicjatywą, dlatego że do tej pory tłumacz pozostawał w cieniu autora, pełnił taką rolę służebną, był wyrobnikiem, który często wymieniany był najmniejszą czcionką gdzieś na drugiej stronie tytułowej. Ten festiwal, Ocalone w tłumaczeniu, ale też Europejski Poeta Wolności, bo dzięki tłumaczeniom możemy znać tę poezję obcą. Dzięki tym inicjatywom rola tłumacza, który przecież jest ambasadorem poety w innym kraju, jego językiem, jego medium, zostaje odpowiednio uwydatniona, uwypuklona, bo to jest ciężka praca i wymaga nie tylko warsztatu, ale ogromnej wrażliwości, współodczuwania z poetą. Rzeczywiście to jest piąta edycja festiwalu Europejski Poeta Wolności, który odbywa się co dwa lata, więc obchodzimy jubileusz dziesięciolecia już. Czy coś się zmieniło od początku? Na pewno dochodzą nowe wydarzenia, korygujemy program, w każdej edycji pojawia się coś nowego, ale ogólnie festiwal ma się skupiać na nominowanych poetach. I tutaj nie jest naszym zamiarem szukanie szerokiego odbiorcy za wszelką cenę, kokietowanie popularnymi koncertami, udziałem gwiazd, stężeniem celebrytów na metr kwadratowy. Jakby nie to jest naszą ambicją, dlatego że promowanie poezji za wszelką cenę i sprzedawanie jej z gadżetami w postaci choćby łatwiejszych form sztuki na dłuższą metę nie zatrzymuje przy poezji. Ona wymaga wysiłku, ona wymaga takiego zrozumienia i świadomości odbiorcy, że do niej trzeba dotrzeć, że jej trzeba poszukać, że jej trzeba poświęcić trochę uwagi, że dla niej trzeba znaleźć przestrzeń. Jeżeli tej woli nie ma, to żadne przystawki i żadne polepszacze smaku i zapachu, którymi będziemy okraszać naszych poetów i tę poezję, nie pomogą. Wszak niektórzy lubią poezję. Skoro zacytowałam Wisławę Szymborską, właśnie minęła niedawno 6. rocznica jej śmierci, to pomyślałam o fundacji Wisławy Szymborskiej i ona bardzo lubi właśnie dzielić się z nami gadżetami. I to od razu powiem, że bardzo lubię kalendarze zabawne, wyklejanki i tym podobne. Ale w sytuacji, kiedy poetka rzeczywiście jest znana, lubiana i tak dalej, to taki bonus w postaci materialnej nie przeszkadza. Natomiast na takim festiwalu rzeczywiście najbardziej banalna prawda brzmi tak: więcej nas pisze wiersze niż czyta je. To mówię do poety. I myślę, że taki pomysł na festiwal Europejski Poeta Wolności jest w sumie jakoś jednak heroiczny. Nie. To prawda, widywaliśmy przepełnione salki. Jest heroiczny, ale ten heroizm się opłaca. Publiczność uczestniczy. Oczywiście my nie mamy złudzeń i my nie oczekujemy, że zapełnimy stadiony, ale jeżeli na obcego poetę, o którym często nikt nie słyszał w tym kraju do tej pory, przychodzi kilkadziesiąt osób, to moim zdaniem jest jakiś wynik. To znaczy, że warto było to robić. Oczywiście przed każdą edycją stajemy przed dylematem, co możemy dla tych autorów zrobić. No bo jeżeli polska poezja mówi o poezji nowej, o poezji autorów żyjących, o młodej poezji, jeżeli ona nie jest czytana albo stanowi kompletny margines rynku wydawniczego i jakiś promil promila czytelnictwa przeciętnego, statystycznego Polaka, to co dopiero poezja obca, znowu autorów żyjących, a więc takich, którzy dopiero w swoim kraju utorowali sobie drogę czy zdobyli uznanie też pewnych kręgów, nie wszystkich, to co z takimi autorami zrobić na gruncie polskim? No więc my ich możemy pokazać, my im możemy w sposób piękny, edytorsko i fachowy, translatorsko opublikować książki. My możemy jednego z nich nagrodzić, ale reszty roboty nie wykonamy. Jeżeli nie pomogą nam w tym krytycy i profesjonalni, i nieprofesjonalni, nie wiem, blogersi, po prostu ludzie, którzy będą chcieli o tych książkach rozmawiać, to my ich nie wypromujemy. Dlatego, że nie mamy też takich środków finansowych, które pozwoliłyby ich promować tak, jak promuje się popularnych autorów prozy, bombardując tramwaje i przystanki plakatami. To ma być zaczyn. My nie jesteśmy od nadrabiania pewnych deficytów czytelnictwa w tym kraju wieloma czynnikami spowodowanych. My jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, że i uświadomić odbiorcom, że poezja jest czymś istotnym, że poezja nie jest sferą jakichś pięknoduchów, że jest chlebem powszednim i że może nam pomóc. Może nie jest w stanie zmienić systemów, obalić reżimów, chociaż zdarzało, że się przyczyniała, że bardowie, poeci odgrywali tu pewną rolę. Nie bez powodu tyranii tak bardzo bali się literatów i poetów i tak bardzo ich cenzurowali. Ale my chcemy, i to będzie już bardzo dużo, żeby uświadomić odbiorcom, że poezja jest zrozumiała, że każdy ma prawo rozumieć ją na swój sposób, że poezja jest współczesna, o tak, że są cały czas tacy ludzie, którzy piszą wiersze i nie dlatego, że mają problemy z psychiką, ale dlatego, że znajdują ludzi jeszcze wciąż podobnych do nich, dla których świat nie jest tak oczywisty, czy tak poukładany, czy tak pragmatyczny, jak dla niestety zdecydowanej większości ludzkości. Słowo może bardzo wiele zdziałać, już tak najkrócej mówiąc. Myślę, że wielu poetów, wielkich poetów, miało coś z mistyków, a wielu szaleńców tego świata to byli też w jakiś sposób mistycy, ale powiem nieco patetycznie znowu, mistycy po ciemnej stronie mocy. Oni wiedzieli, że są ci aniołowie, czy te media, które mówią w imieniu wolności, które mogą im zagrozić. Myślę sobie, że tak, zwłaszcza w sytuacji ograniczania wolności, głos poety jest słyszalny. Przecież ten etos poezji, który odczuwało się w Polsce w latach 70., 80., oczywiście, że często nie miało to wielkiego związku z głębokim czytaniem tej poezji, tak? Bo i Jacka Kaczmarskiego traktowało się czarno-biało, i Zbigniewa Herberta również, prawda, jako zbiór aforyzmów, nakazów, złotych myśli, jakichś komentarzy politycznych. Ta poezja jest oczywiście dużo głębsza, ale jednak była potrzeba i taka świadomość, że poezja jest jedną z niewielu już przestrzeni absolutnej wolności, bo nie można na niej zarobić. Poezja, żeby być dobra, musi być szczera, więc... Tak, to jest taka butla tlenowa w sytuacji, kiedy już wszystko inne zawodzi. Tutaj powstrzymamy pana Tadeusza, gdyż mamy zamiar jeszcze przynajmniej parę razy spotkać się, a na pewno w Gdańsku. Magazyn bardzo kulturalny. Kiedy? Festiwal potrwa 3 dni, pierwszy weekend wiosny, od 23 do 25 marca. Nominowanych jest 8 poetów w tej edycji, bardzo ciekawy zestaw krajów, niewiarygodna rozpiętość mentalnościowa, kulturowa, językowa, bo od Azerbejdżanu, Armenii, Mołdawii, po Finlandię, Wielką Brytanię, Holandię i Islandię. Też trzeba powiedzieć, że to przypadek decyduje o tym, kto podczas danego festiwalu pojawi się. Przypadek, bo losowanie poprzedzało każdy. Poza pierwszym może, nie wiem. Jest to paradoksalnie, mimo tej drogi losowania, maszyny losującej właściwie, bo w każdej edycji opracowywany był bądź to program komputerowy, bądź jakaś inna zmyślna metoda losowania krajów i pochodzących z nich poetów. W sumie metoda bardzo demokratyczna, to znaczy po prostu niektóre kraje muszą poczekać o parę lat dłużej w tej kolejce. Natomiast nie jest tak, że nominacje ominą jakiś język, dlatego że w przyszłym roku kończy nam się pula wszystkich krajów europejskich i będzie trzeba coś wymyślić, coś na to poradzić, albo wyjść poza Europę. Więc na skutek losowania, które odbyło się przed 2 laty, gdzie? W Teatrze Szekspirowskim? Podczas gali. Ostatnia gala odbyła się w Teatrze Szekspirowskim. Również w tym roku Teatr Szekspirowski będzie nas gościł. W niedzielę wręczenie nagrody poecie i jego tłumaczowi bądź tłumaczom połączone jest, tak jak do tej pory, z pewnym spektaklem właściwie, tym razem w reżyserii Wiktora Rubina. Chcielibyśmy, żeby ceremonia wręczenia nie była suchą ceremonią, ale żeby była wydarzeniem artystycznym. W momencie, kiedy te tomiki wychodzą od nas, czy wychodzą, no prawie z drukarni, są jeszcze ciepłe, już mamy ich interpretację, interpretację aktorską. Po to oddajemy to w czyjeś ręce, ponieważ ufamy w talent ludzi, do których się zwracamy. Natomiast jedyna rzecz, jaką sugeruję, jaką podkreślam, jaką uwypuklam na samym początku, to jest to, że główną rolę w tym spektaklu ma odgrywać słowo. Niech to będą wybrane frazy z wierszy poetów nominowanych, niech to będzie ich głos, niech to będzie brzmienie ich języka w oryginale. I tym razem czeka nas coś wyjątkowego i niesztampowego. Poeci, tak jak mówiłem, bardzo różni i kraje bardzo różne. Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia, Bułgaria, Finlandia, Wielka Brytania, Islandia i Holandia. Na wszelki wypadek jeszcze raz, bo to rzeczywiście trudno zapamiętać, ale 8 poetów nominowanych, natomiast przyjedzie 7. Przyjedzie 7 poetów, bo dotarła do nas wiadomość, 2 lutego dotarła do nas wiadomość bardzo smutna o śmierci jednego z autorów nominowanych, poety Menno Wigmana z Holandii, rocznik 66. Nie wiem, jaka będzie decyzja jurorów, dlatego że tutaj nie mam żadnego wpływu na ich pracę. Wiem, jak to jest sformułowane w regulaminie, ale nie do końca wiem, jak to jurorzy zinterpretują, ten zapis. Pierwszy taki przypadek w tej sytuacji, tego festiwalu, bo również nagroda imienia Zbigniewa Herberta nie mogła być wręczona poecie, gdyż między podjęciem decyzji, a wręczeniem umarł. Najważniejsza moim zdaniem jest tutaj książka, jest tutaj poezja. Autor w chwili zgłoszenia go do nagrody żył, autor w chwili tłumaczenia tekstu współpracował z tłumaczem. Nie widzę powodu, dla którego jego kandydatura miałaby być wycofana. Niech jego obecność wśród nominowanych będzie takim sygnałem, że tak, że poezja przeżywa swojego autora i że to ona jest dla nas kluczowa, ale to jest moja prywatna, subiektywna opinia. Jurorzy zrobią, co zrobią. Myślę, że na tym etapie możemy zawiesić naszą aktywność, jeżeli chodzi o ten temat. Europejski Poeta Wolności 2018, 10 rok, 5 raz. No, trochę rozprasza nas jednak, przynajmniej mnie rozprasza to, co widać za oknem, bo jest taki przedsztorm. Mam nadzieję, że Państwo to docenią czy usłyszą. Więc prezentuje się to właśnie bardzo atrakcyjnie i wizualnie, i akustycznie. Tadeusz Dąbrowski, i wizualnie, i akustycznie poeta. Dziękuję bardzo. Dyrektor festiwalu. Tak, już teraz Państwa zapraszam na kolejną edycję tego Święta Poezji. No i do coraz szczegółowszych informacji na antenie Trójki. Organizatorem festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. O, właśnie. To tak brzmiało z bliska, jednak chłodno. Magazyn bardzo kulturalny. I powracamy na ląd, powracamy do teatru oraz do wątku, który snujemy już od początku roku, przypominając, że polski marzec rozpoczął się w styczniu, oczywiście 68 roku. Z Michałem Zadarą rozmawialiśmy o przedstawieniu pod tytułem Sprawiedliwość, przygotowywanym w Teatrze Powszechnym. Reżyser chce opowiedzieć o mechanizmach, które sprawiły, że tydzień temu przywołaliśmy ostatnie publiczne przedstawienie Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym, a teraz gościmy Annę Smolar, panią reżyser, jak wszędzie o pani pisze się, francusko-polską, polsko-francuską, jeżeli można w ten sposób, która pracuje nad, ten tytuł już dzisiaj padł, ale proszę go powtórzyć, bo jest no, bardzo atrakcyjny, chociaż mrozi krew w żyłach. Kilka obcych słów po polsku, a dlaczego mrozi krew? No, słowo obcy zawsze wywołuje pewien lęk. Nie bardzo radzimy sobie z obcym, ale pewien francuski pisarz też podjął ten wątek i tak jakoś to w nas tkwi, jak sądzę, u obcy. No właśnie, my wychodzimy trochę z takiego punktu rozmowy z ludźmi, dla których obcość jest w pewnym sensie rzeczą naturalną, wpisaną w DNA, a może być w pewnym sensie atrakcyjna, to znaczy poczucie wyobcowania właściwie gdziekolwiek by się nie było. Są takie osobowości w naszym spektaklu, które opowiadają o takim doświadczeniu. Więc spektakl opowiada o dzieciach emigrantów marcowych, ale nie tylko. Opowiada w ogóle o drugim pokoleniu po marcu, również tych, którzy zostali, mając korzenie żydowskie albo ich nie mając. Mhm. Czyli mamy taką grupę ludzi, która jest jakąś taką, jakby to powiedzieć, taką próbką tego, czym jest spadek po marcu. Co młodzi ludzie, ludzie mojego pokolenia, czy nawet młodsi wiedzą na temat marca, czy właściwie na temat w ogóle historii swojej rodziny, bo wychodzimy od kwestii rozmowy w rodzinie. Czy nasi rodzice nam opowiadają o swojej młodości, o swoich inicjacjach, tych pięknych czy tych brutalnych? Czy coś wiemy o naszych dziadkach, o naszych przodkach? Czy w jakiś sposób żyjemy z świadomością tego miejsca, z którego pochodzimy? Miejsca symbolicznego czy dosłownie? I no, dopuszczamy do głosu te dzieci, którzy już są całkiem dorośli i próbują jakoś ponazywać, podefiniować, rozgrzebać w sobie te różne procenty, no, w moim przypadku francuskości, polskości, żydowskości, jeszcze innych rzeczy, które mogą w trakcie życia też dołączać. Więc spektakl jest w pewnym sensie o tożsamości, w pewnym sensie też opowiada o patriotyzmie, o tym, czym jest ojczyzna, czym jest zakorzenienie albo wykorzenienie, czym jest asymilacja albo obcość. Jakoś tak próbujemy żonglować tymi pojęciami i zmagać się z nimi. Obcość też kojarzy się, nawiązując do tego, co pani powiedziała na samym początku, z outsiderstwem, czyli z taką jednak sporą dozą wolności, bo będąc na zewnątrz, patrzymy z pewnego dystansu, wie, dystans, a skoro dystans, to możemy pozwolić sobie na właśnie ten luksus wolnej myśli, czy jak to powiedzieć, nieobciążonej, bo to nie znaczy, że zniewolonej, ale nieobciążonej jakimiś tam stereotypami na przykład. To nie musi być nic rzeczywiście bardzo groźnego, to raz, a dwa, to bycie na zewnątrz w przypadku tego pokolenia, szczególnie właśnie drugiego pokolenia pomarcowego, no tak należałoby powiedzieć ogólnie, to mogło być dobrodziejstwo, że na przykład państwo młodzi nie przeżywali stanu wojennego. No pani urodziła się akurat w roku 80., więc tak czy owak nie przeżywałaby stanu wojennego. No niemniej wzrastałaby pani w klimacie tego, co u nas działo się. Szukamy tych dobrych stron. Znaczy ja ich nie szukam chyba. Bo dla pani to jest naturalne. Powiedziałam obcości jako czymś naturalnym, ale z drugiej strony ta historia jest pełna sprzeczności. Aha. I w tym, co pani mówi na temat wolności, w jakiś sposób jest mi to bliskie, a jednocześnie mogłabym od razu zaprzeczyć. To znaczy wydaje mi się, że w ogóle w doświadczeniu emigracyjnym, czy to jest uchodźstwo, bo można właściwie takiego określić użyć w przypadku emigracji marcowej, ale też ktoś by się z tym kłócił. To znaczy tutaj jest dużo kłótni wokół tej historii. Nie wszyscy chcą na przykład nazywać się wypędzonymi. Tak, też dokładnie. Ta kategoria ma kompletnie inne konotacje, prawda? Tak, nie wszyscy mówią o traumie. Są bardzo różne interpretacje tej historii, tego doświadczenia. Bardzo są różne według tego, czy ktoś został w kraju, czy wyjechał, ale też są bardzo różne według środowisk, albo miejsca pochodzenia, albo kraju, nowego kraju, adopcji, do którego trafili różni emigranci, ale też bardzo dużo zależy od osobowości, to jak interpretujemy to, co nam się wydarza. Niesamowicie, to znaczy w ogóle kwestia też takich symbolicznych ról, które przyjmujemy, jak bardzo jesteśmy w stanie się identyfikować, odczuwać siebie jako ofiara sytuacji albo nie. Działają pewne mechanizmy obronne też, wydaje mi się, bardzo silne. Jest narracja, jest język. Język używany w nazywaniu tej całej historii, to nas też bardzo interesuje. Mnie zawsze interesuje, czy może szokowało to, że w Polsce mówienie jestem Żydem wyklucza mówienie jestem Polakiem. To znaczy, że mówi się Żydzi i Polacy. We Francji nie ma takiego rozróżnienia. To znaczy są Francuzi i w ramach społeczeństwa francuskiego są różne i religie, i kraje pochodzenia. Wszyscy moi znajomi właściwie w szkole mieli jakiś kraj pochodzenia, do którego wracali na wakacje albo... I różny kolor skóry. Oczywiście, ale właśnie to też było naturalne. Nic się nie wykluczało. I w Polsce to, że język wyklucza, jest w stanie wykluczyć tożsamość. Widzimy, jakie to ma skutki do dzisiaj. Zresztą myślę, że nowa ustawa, którą odkryliśmy ostatnio ze zdumieniem, też w pewnym sensie wyłania się z języka i jest ciekawa do analizowania pod kątem języka używanego również przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Kiedy mówi o wrażliwości na przykład, o czyjej wrażliwości, czy to wrażliwość ludzi tutaj, czy tam, gdzieś w jakimś wyimaginowanym tam, w podtekście w Izraelu. Nie wiem, jest dużo jakiejś takiej symboliki ukrytej w języku, która w przypadku historii Marca bardzo określa interpretację wydarzeń. Na poziomie intymnym, bardzo prywatnym, rodzinnym, na poziomie również powiedziałabym socjologicznym czy antropologicznym i na poziomie politycznym. Więc przyglądamy się temu. I różne postacie w naszym spektaklu przysłuchują się sobie nawzajem i zaprzeczają sobie. To znaczy jest faktycznie dużo paradoksów. Jak mówimy o wolności związaną z dystansem, o którym pani mówiła, to można dosyć szybko zaprzeczyć i powiedzieć o nieszczęściu, o zniewoleniu właściwie przez wykorzenienie, o braku ziemi pod nogami. Takiej ziemi, która jest ziemią przodków. Co to znaczy wyjechać z kraju, w którym są pochowani przodkowie, nie odwiedzać ich grobów. To odcięcie od przeszłości jest czymś na poziomie symbolicznym, ale też w podświadomości człowieka, wydaje mi się, co potem się odbija czkawką w jakiś sposób. Nie wiem w jaki, niekoniecznie dramatyczny, ale jest to istotne. Pani ojciec wyemigrował w 71 roku, pani przyszła na świat w 9 lat później. Ojciec wyjechał pierwszy i moja matka wyjechała właściwie, żeby do niego dołączyć. Nie musiała się wyrzekać obywatelstwa, więc emigracja matki Ireny Grossfeld. Nie można do końca mówić o emigracji marcowej, aczkolwiek oczywiście wyjechała dlatego, że mój ojciec wyjechał i związali się ze sobą i jest to konsekwencja marca. Ale ja jeszcze bym wróciła do tych różnych perspektyw, bo tak jak wspominałam, Michał Zadara zupełnie innej perspektywy ogląda temat, to znaczy mechanizmów. Chce dowiedzieć się, jak to było, dlaczego doszło. On używa tego określenia do tych wypędzeń, masowego wypędzenia. Ale ja myślę, że po prostu każdy ma jakiś swój własny punkt widzenia, że w Polsce to chyba, ja nie wiem, czy to należy wartościować, tylko to jest taka cena. cecha nasza, że my tkwimy w tym temacie na różne sposoby. Mhm. Od wielkiej miłości, poświęcenia, ofiary i tak dalej, po traumę, po resentymenty, po niechęć, po właśnie jakieś takie zakodowane w języku zabarwienia, które właśnie nie wiadomo skąd pochodzą. Chcąc być bardzo poprawni politycznie, boimy się używać słowa Żyd. Mhm. Ale dlaczego? No dlaczego? Ale ja bym dała prawo do własnego odczuwania, przeżywania tej sprawy. Znaczy, w moim domu nie istniała kategoria Żydzi i Polacy, tylko byli ci biedni Polacy, którzy dla dziecka było to niezrozumiałe, musieli wchodzić do mieszkania przez drzwi kopane w piwnicy gdzieś tam, tylne drzwi, szafę i tak dalej. To te skojarzenia. Biedni Polacy czy biedni? Czyli Żydzi. Jedni mogli wchodzić przed nimi drzwiami, a drudzy musieli od piwnicy. Też uważam, że trzeba każdemu zostawić prawo do swojej interpretacji. Z drugiej strony są pewne granice, do tego każdy ma swoje, to znaczy powiedziałabym może za stwierdzeniem Bożeny Kew, że antysemityzm nie jest poglądem i że są pewne granice właśnie wyrażania swojej interpretacji. Jak pani mówi właśnie o tym obciążeniu, które jest przy słowie Żyd, myślę, że ono się wiąże z jakimś gigantycznym problemem związanym z wierzeniami i ignorancją. A nad tym można pracować, tak żeby można było rozmawiać i używać właściwych słów, tak żeby nie interpretować ich właściwie krzywo. Znaczy to nie jest obelga, to jest tożsamość. Ta tożsamość nie jest oczywista, też dlatego się mówi, ktoś ma korzenie żydowskie, bo czasami właściwie nie jest Żydem, bo w żaden sposób nie został wychowany ani w tradycji, ani w religii, nie ma w ogóle kontaktu z żydowskością. Mhm. To jest pewna praca związana z asymilacją, która czasami rozgrywa się na przestrzeni kilku pokoleń i ludzie w moim wieku bardzo często, znaczy to jest mój przypadek, wychowali się w odcięciu zupełnie od żydowskości. Mi jest trudno mówić o sobie, że jestem Żydówką, bo nie mam kontaktu poza moją pracą w teatrze właściwie z tą tożsamością. Znaczy teatr jest tym sposobem dla mnie do zbliżania się do tej tożsamości, zadawania sobie pewnych pytań, bo w moim życiu ta część mojej tożsamości nie istnieje. Natomiast moje korzenie, one istnieją, to znaczy to jest ta świadomość przeszłości. Jaka była moja rodzina, to jest oczywiście świadomość traumy, ale też świadomość pewnej kultury, która istniała kiedyś, obecności języka jidysz, które funkcjonowało kiedyś, tam dawno, trochę jak w takiej krainie legendarnej, odległej, gdzieś tam pięknej, ale dalekiej ode mnie. Ja nie mówię jidysz w ogóle, jak pierwszy raz usłyszałam ten język, kojarzył mi się z niemieckim. Mój poziom ignorancji jest przeogromny. Wspomniała pani o tym pokoleniu. Ale no, ja mam takie porównanie na przykład, bo sytuacja jakby diametralnie różna. Uwielbiam rozmowy z kim? Z Jakubem Kornhauserem, który urodził się w tej tradycji, mieszkał tam, w tym miejscu, w Krakowie i cała jego niewielka w sumie twórczość literacka, ale fantastyczna, jest bardzo mocno, no właśnie zakorzeniona. Nie ma tam tego momentu dystansu. To jest głębia, to znaczy wydaje mi się, że wypieranie tej głębi tego życia żydowskiego w Polsce, które kiedyś było i teraz pozostaje, stają no, nieliczne tak naprawdę osoby, które naprawdę identyfikują się mocno z żydowskością w Polsce i tak dalej, ale ta wiedza wydaje mi się tak strasznie ważna i zawsze się zastanawiam w kontekście tego spektaklu też nad kwestią edukacji. Nad tym, kiedy wreszcie uda się opowiadać o przeszłości pod kątem obecności Żydów i tej kultury, tak żeby wszystkie dzieci miały świadomość pełnego obrazu. Oczywiście Holokaustu, ale też tego, co było przed i tego, co było po, we wszystkich szczegółach, tych szczęśliwych i nieszczęśliwych, albo potwornych i tragicznych. I wydaje mi się, że ta wiedza jest tylko właśnie głębią i bogactwem i konieczną wiedzą do nabywania. Ale opowieść, dyskurs i edukacja to jedno, ale z drugiej strony rozmawiam z reżyserką teatralną, czyli przygotowuje pani pełnokrwisty spektakl i to w dodatku w koprodukcji dwóch teatrów, czyli polskiego i żydowskiego. Proszę zauważyć tę grę słów. Magazyn bardzo kulturalny. To dosyć świadomie właściwie się urodziło. Szczerze mówiąc, jeszcze Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego i Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego, oboje mają kartę marcową, to znaczy uczestniczyli w wydarzeniach zupełnie bezpośrednio, więc symbolicznie jest to faktycznie ważna rzecz. Spektakl powstaje na deskach Teatru Polskiego. Bo desek Teatru Żydowskiego chwilowo nie ma. Chwilowo nie ma. I ten zresztą element historii tego teatru znajdzie się w spektaklu w jakiś sposób za pośrednictwem historii Idy Kamińskiej, która wyjechała na skutek też marca 68. Więc to połączenie tych dwóch teatrów jest dla nas znaczące i też znajdzie swoje odzwierciedlenie w spektaklu. Ten spektakl nie będzie edukacyjny w ogóle. My nawet nie proponujemy żadnego kalendarium. Nikt się nie dowie o sekwencji wydarzeń od wojny sześciodniowej do, nie wiem, początku lat 70. Zakładamy, że widz albo tę wiedzę ma, albo jej nie ma i ją zdobędzie po spektaklu. My jesteśmy od czegoś innego. Aktorzy obu teatrów? Ale chyba w większości jednak teatru Goldy Tänzer. Żydowskiego, tak, który jest głównym producentem tego spektaklu i to na zaproszenie Goldy Tänzer też przyszłam robić spektakl. I właśnie temat mnie zainteresował, kiedy nagle uświadomiłam sobie, że nie muszę opowiedzieć o marcu tak, jakby opowiadali o tym ludzie wtedy, tylko spojrzeć na to z mojej perspektywy, czyli z perspektywy niewiedzy albo takiej wiedzy inaczej. Majk Urbaniak przeprowadził liczne wywiady z emigrantami marcowymi, którzy żyją w różnych krajach i z ich dziećmi, więc mamy tę podwójną perspektywę. Muzyka Jan Duszyński, żeby przypomnieć, że to jest spektakl, a więc ma wszystkie te elementy, które spektakl charakteryzują. Tak, Michał Buszewicz jest autorem scenariusza. Myśmy wcześniej razem robili aktorów żydowskich. Zresztą będą grane we wtorek i w środę w Teatrze Żydowskim na Senatorskiej, a już rzadko są pokazywane, więc bardzo zachęcam. I Michał Buszewicz pisze, trochę inspirując się tymi rozmowami właśnie Majka Urbaniaka, ale również naszymi dyskusjami, improwizacjami. Tekst jest wynikiem zderzenia tych różnych perspektyw. Bardzo ciekawe też to spotkanie tych dwóch zespołów teatralnych. One są mimo wszystko z różnej tradycji, nie tradycji w sensie narodowość czy religia, tylko z innej tradycji teatralnej oczywiście. Tak, jeszcze dołączają do zespołu Paweł Sakowicz, który jest choreografem spektaklu, ale występuje i odgrywa dosyć ważną rolę, oraz Kasia Herman. Poza tym od strony Teatru Polskiego mamy Martę Kurzak, Basię Kurzaj i Grażynę Barszczewską, a od strony Teatru Żydowskiego Małgorzata Trybalska, Joanna Rzączyńska, Jerzy Walczak, Rafał Rutowicz, Marcin Błaszak i Marek Węglarski. Kilka obcych słów po polsku. Tak zatytułowany jest spektakl, nad którym pracuje Anna Smolar. Anna Smolar, której nazwisko już pojawiło się, znaczy imię i nazwisko, nie tylko samo. W naszej rozmowie z Piotrem Gruszczyńskim, tu dygresja albo PS, bo już kończymy. Jest też pani związana z Nowym Teatrem Krzysztofa Berlikowskiego. Tak, mam ten zaszczyt, że stałam się rezydentką Nowego Teatru na najbliższe 2 lata i mamy wspólnie różne projekty, z których ogromnie się cieszę. To miejsce jest dla mnie od wielu lat właściwie takim drugim domem. Nie mogę się doczekać. Do efektywnego, czy jak to nazwać, marca 2018. Spotkamy się po premierze, jak sądzę. Będzie o czym rozmawiać. Dzięki. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Anna Smolar była dzisiaj ostatnim gościem w Teatrze Collegium Nobilium. Natomiast trwa właśnie finał Teatroteka Fest 2. O przebiegu całego festiwalu, o laureatach porozmawiamy za tydzień, ale zanim spotkamy się w magazynie 18 lutego, mamy szansę spotkać się z wieloma spośród państwa, gdzie w Szklarskiej Porębie. I przypomnimy, że będziemy mieli licznych gości z różnych dziedzin. Ja pozwolę sobie zarekomendować czy zachęcić państwa między innymi do spotkania z Magdą Umer i Mumio. Magda i panowie z Mumio, nie jestem pewna czy z Jadzią czy bez, wykonają program pod tytułem Przybora na 102. To w pierwszym dniu festiwalu, czyli w najbliższy czwartek, w drugim dniu festiwalu, między innymi Marek Niedźwiecki będzie z Magdą Umer rozmawiał, no, tak jakby nie mogli sobie w Warszawie porozmawiać, prawda? Ale ja na przykład będę miała sytuację szczególną, no bo musiałabym jechać do Krakowa, żeby spotkać się z panią Anią Dymną. Otóż z panią Anią Dymną w namiocie spotkań na skwerze radiowej Trójki będę rozmawiała, zobaczymy o czym. Mogę tylko teraz przypomnieć, że pani Ania Dymna urodziła się, zapytamy z jakiego powodu, w Legnicy. W sobotę na zakończenie naszego festiwalu o 20.30 rozpocznie się koncert, to już muzyczni koledzy zapowiadali, niejakiego organka. W rodzinnym parku rozrywki Esplanada będzie śpiewał. To tyle. Serdecznie państwa zapraszamy. Cieszymy się już na spotkanie w Szklarskiej Porębie. Zamawiamy sobie piękną zimową pogodę. Hop, hop, hop. O, Także proszę, proszę. Ty chyba witam, dzień dobry. Bardzo jest nam miło, że nasza kochana Magda nas zaprosiła i że będziemy z państwem się cieszyć. Wspólną obecnością. Tak, będziemy... O, Romeo. O, Romeo.